Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, minęła 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Nie bądźmy obojętni, apelują policjanci. Niestety są kolejne ofiary mrozu w Polsce. W tym serwisie też szczęśliwy finał akcji ratowników GOPR w Beskidzie Żywieckim i nowe informacje dotyczące rosyjskich cyberataków podczas wyborów prezydenckich w USA. W całym kraju tęgi mróz. W nocy temperatura sięgała minus 20 stopni. Z powodu wychłodzenia organizmu zmarły 3 osoby. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje. Jeżeli wiemy o jakichś osobach, które mogą potrzebować pomocy lub po prostu widzimy osoby nieprzytomne na ulicy, zadzwonią pod numer 112. Służby na pewno przyjadą, pomogą. Takim telefonem możemy komuś bardzo pomóc, nawet uratować życie. Mundurowi podczas patroli sprawdzają pustostany i miejsca, gdzie schronienia przed mrozem szukają bezdomni. Dziś w nocy nasi reporterzy towarzyszyli policjantom z Łomży. Policjanci zwracają większą uwagę na te miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i przebywać bezdomni. Ewelina Szlesińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Zazwyczaj są to pustostany, są to ogródki działkowe, altanki, tam gdzie można się w jakikolwiek sposób ogrzać. Dzisiaj policjanci odwiedzili 3 takie miejsca. 3 podczas tego jednego patrolu. Przychodź na miejsce, ewentualnie przebierz do ogrzewalni. Dziękuję. No śpi pan na klatce, to co? Gdzie pan mieszka? Bo się przewróci teraz. Interwencja policyjna polegała w tym przypadku na dowiezieniu osoby nietrzeźwej, która chciała przenocować na klatce schodowej jednego z osiedlowych bloków. Ta osoba została przewieziona do miejsca ciepłego, bezpiecznego, do łomżyńskiej ogrzewalni. Policjanci proszą o przekazywanie informacji o osobach, które potrzebują pomocy. Jeden telefon z taką wiadomością przekazaną pod numer 997 lub 112 może uratować komuś życie. Kilka godzin trwała akcja ratowników GOPR-u, którzy sprowadzali do schroniska dwoje turystów z zachodniej części Beskidu Żywieckiego. Wędrowcy utknęli na szlaku z Rycerek na przegibek. Turystom zepsuła się latarka i nie byli w stanie dalej wędrować. Bali się, że zgubią się na szlaku, mówi Włodzimierz Lach, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR. Dostaliśmy zgłoszenie ze 112 od 25-latka, który będący na zielonym szlaku utknął wraz ze swoją dziewczyną. Byli wychłodzeni i mokrzy. Generalnie rzecz biorąc, warunki turystyczne z Beskidu są bardzo trudne. W akcji brało udział około 15 ratowników. Wychłodzonym turystom na szczęście nic się nie stało. Belgijska Policja Federalna odpiera zarzuty o brak należytej reakcji w sprawie terrorysty z Berlina. Okazało się, że Anis Amri 2 dni po zamachu na świąteczny jarmark w niemieckiej stolicy był w Brukseli. 21 grudnia wieczorem zarejestrowały go kamery na Dworcu Północnym. Po ujawnieniu nagrań z dworca od razu pojawiły się wątpliwości dotyczące skuteczności działań policji. Pytano, jak to się stało, skoro 21 grudnia trwała już międzynarodowa obława, a Anis Amri, który przyjechał do Brukseli, nie został rozpoznany i zatrzymany. Na te pytania odpowiedziała Policja Federalna. Jej rzecznik tłumaczył, że obraz z kamer jest analizowany na bieżąco, w czasie rzeczywistym i niezwykle trudno jest rozpoznać kogoś w tłumie, zwłaszcza jeśli ma na głowie kapelusz. Dodał, że policjanci skupiają się na podejrzanym zachowaniu, a Anis Amri, który pojawił się na nagraniu zaledwie przez kilka sekund, nie wzbudzał podejrzeń i niemożliwe było znalezienie go w tłumie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wysocy rangą przedstawiciele rosyjskiego rządu świętowali zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA jako geopolityczny triumf Kremla. Tak pisze na swoim portalu Washington Post. Według gazety przechwycone rozmowy członków rosyjskich władz wskazują na to, że Rosjanie gratulowali sobie wzajemnie wyników głosowania z 8 listopada za oceanem. Niektórzy z nich wiedzieli o cyberatakach podczas wyborów prezydenckich w USA. Barack Obama otrzymał dziś raport wywiadu w sprawie ingerencji Rosjan w to głosowanie. Dzisiaj także dokument opisujący agresywne i bezpośrednie działania Kremla. W czasie wyborów w Stanach Zjednoczonych otrzyma prezydent-elekt Donald Trump. Na razie utrzymuje on, że nie ma dowodów na to, iż Rosja stała między innymi za atakami hakerskimi. W południe w ponad 500 polskich miejscowościach wyruszą orszaki trzech króli. Już po raz 9 odbywają się te największe na świecie jasełka, jak określają to wydarzenie organizatorzy. W tym roku pod hasłem Dobro i Pokój, mówi Barbara Trzeciak z zarządu Fundacji Orszak Trzech Króli. Myślę, że wszyscy jako Polacy jesteśmy bardzo poruszeni tą sytuacją w Syrii i w Aleppo. Dowiedzieliśmy się, że Caritas prowadzi taką akcję Rodzina Rodzinie. Caritas Polska z okazji udzielania pomocy w Libanie i w Syrii. Rzecznik prasowy Caritas Polska, Paweł Kęska. Żeby podziękować darczyńcom polskim i wołać o tym, co dzieje się na świecie, stworzyła kolędę syryjskich i polskich rodzin na melodię Jezus Malusieńki, gdzie jest mowa o dramacie i o polskiej pomocy. Gdzieś na wschodzie wojna. postanowiliśmy zmienić kolędę, którą śpiewaliśmy zawsze na początku z Mędrcy Świata Monarchowie na Jezus Malusieńki, którą będzie śpiewała pani Wioletta Brzezińska, żeby pokazać to wsparcie nasze też dla uchodźców syryjskich i dla ich trudnej sytuacji. Dla uczestników przygotowano 350 tysięcy śpiewników, a także specjalną aplikację na telefony, przez którą można ściągnąć teksty kolęd. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju na razie na ogół pogodnie, w ciągu dnia możliwe jednak przelotne opady śniegu. Zimno, na termometrach maksymalnie od minus 14 stopni w Zakopanem i Suwałkach, przez minus 12 w Rzeszowie, minus 10 w Łodzi, minus 5 w Poznaniu, do 2 poniżej zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do wtorku w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę z półki i jestem pewna, że to dobre. I wybór sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze, i czas. Już od jutra w Lidlu. Świeża szynka wieprzowa, pakowana próżniowo, 9,45 za kilogram, tylko 9,45. A osełka masła Pilos 6,66 za 375 gramów, tylko 6,66. Lidl. Co tydzień coś nowego. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w Smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz u nas rozpoczynamy drugą godzinę. LP Trójka. I jeszcze prawie dwie godziny na głosowanie. Głosujemy na 10 utworów ze stron internetowych. Za chwilę szczegóły o dzisiejszym notowaniu. No a wcześniej, tak jak co dzień, nasza, jak mi się wydaje, bardzo piękna płyta tygodnia. Wendy Lenz i Władysław Szpilman, Piosenki. Gdyby ktoś z Państwa chciał zdobyć taką płytę, proszę napisać imię, nazwisko i adres do korespondencji. 71335. Płyta tygodnia. I see you in the shining of the sunlight, and I still hear you in the beating of the rain. Because I've traced you through the ashes of what was mine. That's why I know that someday we will love again. Because I lost you in the shadows of the evening, and then you vanished madness of the day. I know I'll find you when I reach a deeper meaning, because I loved you in a thousand different ways. I still feel you deep inside, like whispering in the dark. You are the one who lives for. Your memory's still alive. Time will not keep us apart, because that someday is forever where you are. walked with you in memories of our night times. Because there's still so many words for us to say. Because I held you for a season like a lost rhyme. That's why I know that someday we'll love again. I still feel you deep inside, like whispering in the dark. You are the one who lives forever in my heart. There is no doubt in my mind, the mind. That someday is forever where you Jak dla mnie cudeńko, Wendy Lenz, Władysław Szpilman, piosenki, to nasza płyta tygodnia. Dziś ta płyta wędruje do pani Joanny do Zabrza i do pana Macieja z Kruszewni. Wszystkiego dobrego na nowy rok i przyjemnego słuchania w prywatnych odtwarzaczach kompaktowych. Dzisiaj, jak to już zostało wielokrotnie powiedziane, podsumowanie 2016 roku. Po godzinie 19 zapraszam w imieniu Marka Niedźwieckiego i... Dziś archiwalnie w LP Trójce słuchamy piosenek z 1771 notowania listy przebojów Trójki, a to było w styczniu 2016 roku. Są takie utwory, które żyją tylko przez bardzo krótki czas, w okresie świąteczno-noworocznym, a szkoda, bo są piękne, ale w związku z tym, że przypominamy to notowanie ze stycznia 2016 roku, a dziś taki dzień, przypomnijmy sobie jeszcze kolędę po drodze. Zbigniew Preissner i Maciej Balcer. Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów. Po tym jak Węgry zamknęły granice z Serbią, tysiące kolęda na skraju miasta, na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres, na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności i światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei i wiary, stajach nadziei wiary w poszukiwaniu dróg. Kolędę w drodze. Zbigniew Preisner i Maciej Balcer z archiwum listy z 1771 notowania. No to jeszcze sięgnijmy po utwory polskie. Ten utwór nigdy się bardzo mocno nie przebił, a to dziwne, bo był często prezentowany przede wszystkim w popołudniowych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz ci. Mam pod powiekami tylko ciebie. Jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płon. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Czy to jedna trzecia, czy pół metek, czy ostatni raz? O krok pustki. Kiedyś bardzo często w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, ale z tego co pamiętam, utwór nie przebił się jakoś specjalnie na liście. Był w notowaniu 1771, bo to notowanie przypominamy, a przypominamy dlatego, że dziś dzień wyjątkowy, bowiem po godzinie 19 podsumujemy rok 2016, jeśli chodzi o listę przebojów. Wszystko zostało dokładnie policzone, sprawdzone. Marek przedstawi wyniki po 19. Co będzie, jak będzie, proszę nasłuchiwać, a na razie proszę, słuchając archiwaliów, głosować na dzisiejszą listę. I can hear you cry. your troubled mind, you locked yourself inside, a lonely prison of your own design. Do you feel the burn? Does it ease the pain? Close your eyes, but you give in to your desire, or live inside your tower of endless nights. My hand, I'll lead the way through the darkest parts of these castle halls. No more masquerade. We'll fight ghosts and demons and we'll breach these walls. I know you're still afraid. I'll guide you through these crumbling spires. Trust in me. Z archiwum listy przebojów ze stycznia 2016 roku, utwór zatytułowany Burn, to był zespół Toto. Zupełnie zapominam o tym, że dziś zupełnie wyjątkowy i ten dzień spędzają Państwo w domu, w ciepłym domu, najczęściej teraz jedząc śniadanie, a zatem smacznego, i dostałem piękny list i życzenia od słuchacza Piotra i jego żony Kasi. Bardzo Wam dziękuję, też wszystkiego dobrego w nowym roku i dziękuję za oddanie głosów. Ciekawe, czy Kasia i Piotr głosowali na Coldplay. We'll be right back. Utwór zatytułowany Head Full of Dreams. Zespół Coldplay w zestawie do głosowania. Jeszcze na głosowanie 1,5 godziny i 1 minuta. Czekamy na głosy. 10 utworów proszę zaznaczyć i wysłać do radia. Nie dość, że otrzymuję od Państwa korespondencję, to jeszcze otrzymuję zapewnienia, że wszędzie, w zasadzie w całej Polsce piękne słońce i piękna pogoda, niebieskie niebo i Państwo w dobrych nastrojach, a na dodatek jeszcze od pana Kuby z Debrzna, naszego zaprzyjaźnionego motocyklisty, otrzymuje jak zwykle serwis zdjęciowy i na nim potwierdzenie tego, że słońce pięknie świeci. Proszę głosować na przykład na Blackfield. We're like the weather. You can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles, we can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard, but you're late from your plate. So how was your ride? It won't get better, just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard, and you're late from your plate. So how is your life? Blackfield. No ładny utwór, można zagłosować. Cały zestaw czeka na Państwa i na zabawę. W Krakowie już głosy oddane. Bardzo serdecznie się kłaniam Krakowowi i dziękuję za głosy na listę. No a my w związku z tym, że dziś po południu, czy wieczorem, jak kto woli, podsumowanie 2016 roku, przypominamy jeszcze notowanie 1771, które odbyło się w styczniu 2016 roku. Thank you.

chyba sam pan Krzysztof się przedstawił. Krzysztof Zalewski śpiewał Męskie granie orkiestra i wspomnienie listy przebojów ze stycznia 2016 roku. A teraz wracamy do notowania dzisiejszego i do utworów, na które można głosować. Jestem ciekaw, jakie będą losy tego utworu, ale to chyba dziś po raz ostatni. Ania Rusowicz i goście. Zgadzam się z licznymi głosami państwa, że to jest jeden z najciekawszych utworów przedświątecznych, jaki ukazał się w tym roku. Ania Rusowicz i goście, Odwołano Narodzenie. Taki jest tytuł tego utworu i jeszcze znajduje się w zestawie do głosowania. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę, można zagłosować. Otrzymałem list od pani Kasi i jej córki Natalii. Nie żeby z pretensją, ale z takim dość stanowczym pytaniem, gdzie to słońce? I do tego stanowczego pytania dołączone jest stanowcze zdjęcie, na którym to zdjęciu jest bardzo dużo śniegu i bardzo mocno zachmurzone niebo. Drogie panie, być może rzeczywiście nie w całej Polsce, tak jak powiedziałem, świeci i jest tak ładnie jak w Warszawie i w okolicach, o których pisali inni słuchacze, ale jeśli na razie tego słońca nie ma, To na pewno do pań dojdzie, bo takie są zapowiedzi synoptyków. No a poza tym słońce wbrew utworowi zespołu Aha zawsze świeci w radiu i dlatego w radiu teraz jeszcze jeden utwór do głosowania na dziś. Lubimy, kiedy ona śpiewa w trójce i w radiu. Katie Melua. Busy man, where am I on your list? You're so full of big ideas. Do you think that we can coexist? Will we be a pair in 20 years? If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? I don't need the world to be content. All I'll ever need is you. Time alone with you is time well spent. For me, that simple dream will more than do. If all your dreams were on fire, which one would you say? When it comes down to the wire, should I? Katie Melua, Dreams on Fire. W ubiegłym notowaniu na 31. miejscu listy. Kto wie, jak będzie dziś? Proszę głosować, bo jeszcze godzina i 5 minut na głosowanie na listę. Dzisiaj po godzinie 19 podsumowanie 2016 roku. Lista ukaże się na stronach internetowych. A o wszystkim opowie Państwu dziś po 19 Marek Niedźwiecki. Just